याकूब ने कहा, मैं अपने रंजोगम की फरियाद तुमसे नहीं, सिर्फ अल्लाह से करता हूँ, और अल्लाह के बारे में जितना मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते।